Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 10 marca, minęła godzina 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Potwierdzono 22. przypadek koronawirusa w Polsce. Prezydent apeluje o zachowanie rozsądku w sprawie rosnącej liczby zakażeń. Ministerstwo Zdrowia pracuje nad pakietem zmian dla przedsiębiorców, by zminimalizować ich straty z powodu możliwej epidemii. Jutro decyzja, co dalej z zajęciami na uczelniach w całym kraju. Prezydent Andrzej Duda w wieczornym orędziu apeluje o zachowanie rozsądku i przestrzeganie wszystkich wskazówek służb odpowiedzialnych za walkę z koronawirusem. W Polsce potwierdzono 22. przypadek tego groźnego patogenu. Stan mężczyzny leczonego w szpitalu w Bełżycach w województwie lubelskim jest ciężki. Wojciech Cegielski. Drodzy rodacy, szanowni państwo. Od kilku miesięcy. Prezydent Andrzej Duda namawiał Polaków do odpowiedzialnego zachowania w sytuacji zagrożenia koronawirusem. Podkreślał, by nie ulegać panice, ale także by nie narażać innych osób na niebezpieczeństwo. Apelował, by pomagać osobom starszym i samotnym. Pamiętajmy o naszych dziadkach, rodzicach, a także o osobach samotnych, naszych sąsiadach, znajomych. Zaoferujmy im wszelką niezbędną pomoc, ale też nie narażajmy ich na ryzyko. Andrzej Duda zapewnił, że polskie władze, jak i wszystkie podległe im służby, podjęły już wcześniej odpowiednie kroki i są przygotowane na walkę z epidemią. Prezydent mówił, że sprawa jest poważna i nie należy lekceważyć poleceń i wskazówek służb. Podejdźmy ze zrozumieniem do tych działań. Proszę uważnie śledzić wszystkie zalecenia wydawane przez służby i do nich się stosować. Andrzej Duda podkreślał, że polskie władze wprowadziły już na granicach kontrole sanitarne i odwołały imprezy masowe w całym kraju. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Minister rozwoju Jadwiga Emilewicz poinformowała podczas konferencji prasowej, że nie grozi nam recesja, ale spodziewane jest spowolnienie gospodarki wywołane epidemią koronawirusa. Zapewniła również, że jej resort podjął już działania zmierzające do zminimalizowania strat. Na początku tygodnia zostanie przedstawiony projekt specustawy w tej sprawie. Pomocy może potrzebować na przykład branża turystyczna i transportowa, mówił minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Do niedawna każdego dnia z Polski wyjeżdżało kilkaset autokarów. Dzisiaj wyjeżdża kilkanaście. Praktycznie rzecz biorąc, transport osób w relacji międzynarodowej zamarł. Przedsiębiorcy, których firmy w związku z sytuacją dotyczącą koronawirusa są w trudnej sytuacji finansowej, mogą ubiegać się w ZUS-ie o rozłożenie na raty lub przełożenie terminu płatności na ubezpieczenia społeczne, mówiła minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Podobny mechanizm już dziś proponujemy we wszystkiego rodzaju obciążeniach podatkowych. VAT-cie, CIT-cie i PIT-cie. I płatnicy tych podatków mogą także ubiegać się o odroczenie, przesunięcie w czasie, rozłożenie na raty tych obciążeń podatkowych. Te rozwiązania dla przedsiębiorców będą pozbawione odsetek. Planowane są także różne inne rozwiązania, takie jak tanie pożyczki i gwarancje. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. W związku z koronawirusem kolejne uczelnie zawieszają zajęcia dydaktyczne. Uniwersytet Warszawski odwołał zajęcia dla studentów i doktorantów do 14 kwietnia. Zamknięta dla czytelników będzie też Biblioteka Uniwersytecka. Rzeczniczka prasowa uczelni Anna Koczek-Wajuzefowicz mówi, że teraz rozważane są dwa scenariusze w sprawie tego, jak zrealizować program zajęć. Albo właśnie zajęcia zdalne, udostępnianie materiałów dydaktycznych studentom przy użyciu komunikatorów elektronicznych czy mailowo, lub też przesunięcie czasu trwania zajęć, czyli mogłyby też zajęcia być prowadzone trochę dłużej i zakończyć się trochę później niż zwykle, ale to są jeszcze scenariusze w tej chwili rozpatrywane. Wszystkie tutaj konkretne decyzje dotyczące tego, jak ten program nadrobić, będą podejmowane w najbliższych dniach. Wicepremier Jarosław Gowin mówił wieczorem w TVP Info, że jutro ma zapaść decyzja w sprawie ewentualnego zawieszenia zajęć w całej Polsce. Gwałtownie rośnie liczba zakażeń we Francji. Obecnie zainfekowanych zostało prawie 1800 osób. To o ponad 300 więcej niż wczoraj wieczorem. Zmarły z tego powodu 33 osoby. Władze poinformowały o przygotowaniach placówek służby zdrowia na przyjęcie fali chorych w przypadku ewentualnej epidemii. O czym z Paryża Marek Brzeziński. Główny inspektor zdrowia Jérôme Salomon poinformował, że 95% chorych wraca do zdrowia. Scharakteryzował przy tym stan organizacji personelu medycznego. Obserwujemy wspólną mobilizację lekarzy miejskich i tych, którzy pracują w szpitalach, a także mobilizację studentów medycyny, jak i emerytowanych lekarzy. To wspaniały symbol możliwości pracy razem dwóch pokoleń medyków na tej samej sali. Dalej podkreślił, jakie znaczenie w walce z koronawirusem mają kroki, które opóźnią jego rozprzestrzenianie się. czasie. Wszystko, co pozwoli zyskać na czasie, liczy się. Możemy lepiej przygotować szpitale, jak i lekarzy miejskich. Epidemia grypy wygasa, a zatem będzie więcej miejsc na oddziałach reanimacji. Dalej, koronawirus może być mniej groźny w warunkach wiosennych. No i będziemy więcej wiedzieli o leczeniu zarażonych osób. Prezydent Emmanuel Macron, jak i Jérôme Salomon podkreślali, iż zdecydowana większość przypadków zarażenia ma łagodny przebieg. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Sport i Tomasz Gorazdowski. I na początku o sukcesach, których ostatnio w okolicach jakoś brak. W Lillehammer dziś swój dzień miał Kamil Stoch. Mistrz olimpijski wygrał konkurs głównie dzięki skokowi w drugiej serii, który był znakomity. Tak mówił mistrz w Telewizji Polskiej po konkursie. W pierwszej serii to był dobry skok, aczkolwiek on był minimalnie trochę, kierunek był za bardzo skierowany do przodu. Drugi skok, no to był czysto po prostu od nóg. Po wyjściu z progu tak naprawdę, no tylko mogłem jedynie co to czuć taką radość wewnętrzną, taką dziką, która już mnie rozpierała, bo wiedziałem, że po prostu to odleci. Kamil Stoch objął prowadzenie w klasyfikacji cyklu Row R. Pozostałe miejsca na podium zajęli Słowenci, Jelar i Zajc. Dawid Kubacki był dziś 8, Piotr Żyła 26. Teraz skoki przenoszą się do Trondheim. W Lidze Mistrzów piłkarskiej dziś dwa spotkania, goli co niemiara, szczególnie w jednym. W Hiszpanii Walencja przegrała z Atalantą Bergamo 3-4. Trochę radosny futbol, ale szanse Walencji szybko się rozpłynęły po golach, które strzelali Włosi. 4 strzelił dokładnie Słoweniec Josip Ilić, ale strzelał dla Włochów. W drugim meczu RB Lipsk pokonał Tottenham Londyn 3-0. Już w 21 minucie było 2-0, a potem już tylko 7 żółtych kartek i na osłodę gol w 87 minucie. Gol na 3-0, więc Atalanta i RB Lipsk grają dalej w Lidze Mistrzów, grają w ćwierćfinale. A w kraju piłkarze Krakowi jako pierwsi awansowali do półfinału rozgrywek Pucharu Polski. Krakowianie po dogrywce pokonali na wyjeździe GKS Tychy 2-1, mówi trener Krakowa Michał Probierz. Wydawało się, że mecz mamy pod totalną kontrolą do ostatniej minuty i błąd indywidualny zadecydował o tym, że straciliśmy bramkę i tak to bywa w piłce, że w tym momencie akurat, no jeżeli traci się 4 mecze przegrywa, traci się bramkę w ostatniej minucie. To jednak udało się wygrać to spotkanie. Sport na razie przegrywa z wirusem. Kolejne imprezy są odwoływane, a na trybunach nie ma kibiców. I w Polsce rekomendujemy odwołanie wszystkich imprez sportowych, nie tylko masowych, ale także tych o mniejszym zasięgu, gdyż zdrowie zawodników jest najważniejsze, zaapelowała dziś minister sportu Danuta Dmowska-Andrzejuk. Towarzyskie mecze reprezentacji piłkarskiej 27 marca z Finlandią we Wrocławiu i później z Ukrainą w Chorzowie odbędą się bez publiczności. Kibice nie zobaczą też finału rozgrywek o Puchar Polski Siatkarzy w Katowicach w ten weekend. Jutro nasze piłkarki, reprezentantki Polski zagrają na wyjeździe w Baku z Azerbejdżanem w eliminacjach do Mistrzostw Europy w 2021 roku. Azerki będą na pewno trudniejszym przeciwnikiem niż ostatnio zawodniczki z Mołdawii, ale trzeba grać i wygrać, mówi Aleksandra Sikora, grająca na co dzień w Juventusie. To są nasze marzenia, my walczymy o nasze marzenia i jestem pewna, że tutaj do samego końca nie złożymy broni, będziemy walczyć, bo zagrać w dużym turnieju, każda z nas tego chce. Z takimi przeciwnikami nie gra się zbyt łatwo. Z taką myślą podejdziemy do tego meczu, na pewno będziemy chcieli konsekwentnie wywiązać się z naszych zadań, jakie sobie założymy przed meczem i wierzę w to, że jeżeli do końca konsekwentnie będziemy działać, to przyniesie to pozytywny efekt. A sport jutro w Trójce znowu po 7:00. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro dużo chmur z większymi przejaśnieniami, zwłaszcza na północy kraju, miejscami opady deszczu, szczególnie na południu. Będzie od 7 stopni na wybrzeżu do 12 na południowym zachodzie. Wiatr w górach i nad morzem dość silny. Trójka. Program trzeci. Historie jak z książki. Dobry wieczór Państwu, Marek Stremecki. Nie był więźniem obozów koncentracyjnych, nie doświadczył osobiście niemieckich represji, a jednak to właśnie on, potomek niemieckich kolonistów osiadłych w Galicji, stał się motorem polskich rozliczeń z hitlerowcami po 1945 roku. Przesłuchiwał czołowych zbrodniarzy, w tym Amona Goetha i Rudolfa Hessa. Mowa o Janie Zenie. Książkę o nim napisał Filip Gańczak. W programie dzisiaj m.in. rozmowa z tym właśnie autorem. A audycję zaczynamy kalendarium historycznym przygotowanym przez Gabriele Darmetko. Dźwięki historii. 15 marca 1923 roku podpisano dodatkowy protokół do Traktatu Wersalskiego, zatwierdzający ostatecznie wschodnią granicę II Rzeczypospolitej i uznając tym samym przynależność do niej Galicji Wschodniej i Wileńszczyzny. 10 marca 1942 roku rząd sowiecki zmniejszył liczbę dziennych racji żywnościowych dla armii polskiej w ZSRR z 70 do 26 tysięcy. 12 marca 1943 roku oddział Jędrusiów związany z konspiracyjną organizacją Odwet działającą na Kielecczyźnie wspólnie z żołnierzami AK rozbił niemieckie więzienie w Opatowie, uwalniając kilkudziesięciu więźniów. 11 marca 1947 roku w Warszawie rozpoczął się proces komendanta nazistowskiego obozu Auschwitz-Birkenau Rudolfa Hessa, który został skazany na karę śmierci. Wyrok przez powieszenie wykonano 16 kwietnia 1947 roku. 15 marca 1968 roku w Gdańsku doszło do największej manifestacji związanej z tzw. wydarzeniami marcowymi. Wzięło w niej udział około 20 tysięcy osób, m.in. studentów i robotników. Doszło do walk ulicznych z milicją obywatelską. 14 marca 1980 roku w pobliżu lotniska Okęcie rozbił się samolot PLL LOT IU-62 Kopernik, lecący z Nowego Jorku. Zginęli wszyscy znajdujący się na pokładzie, 77 pasażerów i 10 członków załogi, wśród nich piosenkarka Anna Jantar oraz bokserska reprezentacja Stanów Zjednoczonych, lecąca na mecz z polskimi pięściarzami. Tak o wypadku informowało Polskie Radio. Dzisiaj w godzinach południowych samolot Polskich Linii Lotniczych LOT IU-62 uległ katastrofie. Przy podchodzeniu do lądowania na Okęciu z niewyjaśnionych jeszcze przyczyn samolot ten spadł z wysokości 100 metrów i rozbił się doszczętnie. Na pokładzie znajdowało się 87 osób, w tym 77 pasażerów. Żadna z tych osób nie żyje. 9 marca 1983 roku w Grudziądzu rozpoczął się proces Anny Walentynowicz, oskarżonej przez władze komunistyczne o kontynuowanie działalności związkowej i organizowanie akcji protestacyjnej w grudniu 1981 roku. Walentynowicz skazana została na rok i 3 miesiące więzienia w zawieszeniu na 3 lata. 100 lat temu. 10 marca głównodowodzący Sił Zbrojnych Rosji Sowieckiej Siergiej Kamieniew zatwierdził plan uderzenia na zachód przez Polskę. 13 marca Gazeta Warszawska pisała o uznaniu dla Huberta Hoovera. Naczelnik państwa postanowieniem z dnia 7 lutego zatwierdził uchwałę Senatu Akademickiego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, nadając panu Hubertowi Hooverowi doktorat honorowy medycyny Uniwersytetu Jagiellońskiego w uznaniu jego wyjątkowych zasług w ocaleniu licznych rzeszy ludności w roku 1918-1919, a zwłaszcza dzieci. 14 marca Kurier Lwowski pisał: Gwiazda na cele plebiscytowe. W myśl odezwy w sprawie akcji plebiscytowej Gwiazda Lwowska, pragnąc się przyczynić do niej choćby skromnym datkiem, urządza w niedzielę 14 bieżącego miesiąca na swojej scenie przedstawienie amatorskie. Członkowie kółka amatorskiego Gwiazda odegrają znakomitą sztukę Adama Asnyka. Przemówienie okolicznościowe wygłosi dziekan Panaś. Ta sama sztuka ma być powtórzona wyłącznie dla żołnierzy garnizonu lwowskiego. Staje krowy upieką się w piecach nam i spójrz tam, gdzie tylko był dym. Kwiatem zabliźni się wojny ślad barwą róż. Dzieci urodzą się nowe nam i spójrz, będą śmiać się, że my znów wspominamy ten podły czas, porę burz. Za dzień, za dwa, za noc, za trzy, choć nie dziś. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Historie jak z książki. Filip Gańczak, dziennikarz, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktor nauk politycznych i pracownik Instytutu Pamięci Narodowej, a przede wszystkim autor kilku książek. O jednej z nich będziemy dzisiaj rozmawiać. Dobry wieczór panu. Dobry wieczór. Spotykaliśmy się w tym studio przy okazji mówienia o książce, która nazywała się Polski nie oddamy, władze NRD wobec wydarzeń w PRL-u. Pan też o Steinbacherice pisał. Jakie szczególne zainteresowania te NRD-owsko-niemieckie? Zgadza się. Jestem autorem m.in. biografii Eriki Steinbach, ówczesnej szefowej Związku Wypędzonych. To była pierwsza moja książka w roku 2008. Później m.in. pisałem o filmowcach w PRL, o polityce NRD, czyli Niemieckiej Republiki Demokratycznej wobec Polski w latach 80-81 i teraz zająłem się sędzią śledczym Janem Zenem, który badał zbrodnie niemieckie. No właśnie, Filip Gańczak napisał, a książkę Jan Zen, tropiciel nazistów, jest tam też taki mały podtytuł na okładce książki, ładnie wydanej. Słuszne ukaranie zbrodniarzy powinno być nakazem sumienia ludzkości i bezwzględnym obowiązkiem wszystkich państw. Kto tak mówił? To są słowa bohatera książki Jana Zena, wypowiedziane w połowie lat 60., w czasie, kiedy kontaktował się z prokuratorami zachodnio-niemieckimi. Między innymi doprowadził do słynnej już wizji lokalnej sądu we Frankfurcie nad Menem, która odbyła się w Oświęcimiu na terenie byłego obozu Auschwitz w grudniu 64 roku. Powiedzmy o nim, bo to ważnie, z Begant, kim Jan Zen był, to cofniemy się jeszcze do czasu przedwojennego, bo to się potem ze sobą nie łączyło. Był prawnikiem wykształconym jeszcze przed II wojną światową na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Miał korzenie niemieckie, czuł się jednak Polakiem. Pracował w sądownictwie jeszcze w drugiej RP z przerwą. Później na czas wojny wrócił do pracy w roli sędziego śledczego bezpośrednio po wyparciu Niemców z Krakowa na początku roku 45 i wówczas już niebawem w wiosną 45 roku zajął się ściganiem zbrodniarzy niemieckich i właściwie pozostało to misją jego życia aż do przedwczesnej śmierci 20 lat później. Niezwykła determinacja jakaś była w tym człowieku. Na sekundę jeszcze wracamy do przedwojenia, bo tam chciałbym zapytać, po to, żeby naprowadzić na rozdział w tej książce, kogo sądził, czym zajmował się przed wojną. Między innymi był zaangażowany, chociaż w roli, powiedziałbym, drugoplanowej, w sprawę głośną wówczas w Krakowie zwłaszcza, sprawę Bolesława Drobnera, polityka Polskiej Partii Socjalistycznej, znanego z tendencji takich komunizujących. Drobner był w latach 30. sądzony w Krakowie po serii odczytów gloryfikujących Związek Sowiecki. Sprawę prowadził ówczesny krakowski sędzia śledczy Marian Restorf. Jan Zen jako młody prawnik wspomagał te dochodzenia prowadzone przez Restorfa. Zetknął się w ten sposób ze sprawą Drobnera. I po raz pierwszy, a po wojnie spotykają się po raz drugi. To dość ważne spotkanie jest, bo Bolesław Drobner w Nowej Polsce pełni rolę zupełnie już inną. Był nawet pierwszym sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Partii w Krakowie. Ma różne ślady w Krakowie po sobie. Mówi się Drobnerówka na jedno miejsce, a to po prostu jest budynek, który jest biurem wystaw artystycznych. No i spotykają się i Zenowi zależy na, wciąż zależy mu na tym, żeby mieć poparcie władz, no musi mieć poparcie władz po to, żeby móc przeprowadzać tą swoją misję życia, czyli ściganie nazistów. Rzeczywiście, przypadkiem dochodzi do spotkania Drobnera i Zena już w nowej rzeczywistości w drugiej połowie lat 40. krótko po wojnie. Wówczas Zen podszedł nawet do Drobnera, przedstawił się, przypomniał. Drobner zapewniał, że nie będzie powracał do tych spraw z przeszłości. Przypomnę, został przed II wojną światową skazany w II RP przy m.in. drobnym współudziale Jana Zena. Później jednak Drobner te sprawy opisał w pewien sposób w swoich wspomnieniach. Czuł urazy? Przypuszczam, że tak, chociaż bezpośrednio w rozmowie z Zenem nie chciał tego przyznać. To była trudna sprawa, na stronach pana książki to widać. Po pierwsze tak, to było zupełnie nieoczywiste, jak ścigać, kogo właściwie ścigać. Wielokrotnie pan opisuje, że ci, którzy zabierali się za ściganie zbrodniarzy, potem ich przesłuchiwali, są bardzo do tego nieprzygotowani, prawda? Na początku była to wielka improwizacja. Wreszcie dochodzi do takiego momentu, że jest 50. rok i wtedy następuje nowa interpretacja przyczyn wojny, prawda? W jaki sposób? Tak, te pierwsze procesy, które toczyły się, procesy zbrodniarzy niemieckich w Polsce, chociażby przed Najwyższym Trybunałem Narodowym, a więc w latach 46-48, są nawet dziś oceniane dość dobrze, jako procesy dość uczciwe. Zapewniono podejrzanym prawo do obrony, przydzielono adwokatów z urzędu. Pisze pan też o znakomitych, wręcz na tamte czasy, warunkach w więzieniu, gdzie przebywali zbrodniarze, w przeciwieństwie do żołnierzy wyklętych na przykład. Rzeczywiście, zbrodniarze niemieccy, którzy znaleźli się w polskich więzieniach, chociażby w więzieniu krakowskim przy ulicy Montelupich, mieli możliwość korzystania z książek, prowadzenia korespondencji z rodziną. Dobrze byli żywieni podobno. Dobrze odżywiani i wskazywano na to, że te ich procesy będą się spotykać z zainteresowaniem opinii światowej opinii publicznej i to, jak się wydaje, był jeden z powodów. A to dlatego mogła opinia światowa się interesować, ponieważ to nie byli jacy zbrodniarze, powiedzmy o kilku z nich chociaż, prawda? Tych bardzo ważnych. Tak, jeśli chodzi o sprawy, które bezpośrednio prowadził wspomniany Jan Zen, bohater mojej książki, to były to chociażby sprawy Rudolfa Hessa, a więc komendanta Auschwitz, paru też innych ważnych osób z Auschwitz, takich jak Maria Mandl, która była kierowniczką obozu żeńskiego w Birkenau, jak Maksymilian Grabner, czyli szef obozowego Gestapo w Auschwitz, ale też spoza Auschwitz, na przykład sprawa komendanta K.L. Plaszow na obrzeżach Krakowa, Amona Goetha, który jest znany chociażby z filmu Lista Schindlera Stevena Spielberga. Trochę jeszcze po krótkiej muzycznej przerwie powiemy o tych postaciach, nazistach, mordercach. W końca piosenkach się śpiewa o maju, o raju, o łzach i o psach, o słowiku, tęsknocie i drzewach. I dziwisz się rymom, że tkliwe, że ciągle się ktoś tam w nich smuci. Przyznasz rację piosenkom, że są jednak prawdziwe, gdy ta jedyna cię porzuci. Kiedy przyjdzie taka chwila, że zatęsknisz za wiosna wrócą znów. Gańczak jest gościem programu Historia z Książki. Jeszcze raz pana serdecznie witam. Jan Zen, tropiciel nazistów. Tuż przed przerwą muzyczną mówiliśmy, wymieniliśmy tych kilka postaci. Hess, Goethe i jeszcze inni. Ten przykład może tego komendanta w Płaszowie, czyli Goethe, dowodzi najlepiej, jaką linię, nazwijmy to, obrony przyjęli. Wszyscy uważali, że absolutnie są niewinni i są przez przypadek na ławce oskarżonych. Właściwie z wyjątkiem może Rudolfa Hessa, który przynajmniej uważał, że był gotowy jako komendant wziąć odpowiedzialność za to, co działo się w obozie, nawet jeśli do pewnego stopnia odsuwał osobistą odpowiedzialność, twierdząc chociażby, że nie wzbogacił się na działalności w Auschwitz. Pozostali oskarżeni właściwie nie czuli się winni, chociaż udowodniono im potworne zbrodnie i w wielu przypadkach zostali skazani na karę śmierci i tę karę wykonano. Powiedzmy o tym szefie Płaszowa, Goethe, który, to znana w Krakowie jest sprawa, dla przyjemności z daleka, ze swojego domu, z pokoju, strzelał przez karabin z lunetą do ludzi zupełnie przypadkowych. Z pana książki przeczytałem taki fragment, że mówi podczas procesu, że raz strzelił do więźnia, ale tylko z litości, bo ten urwał się ze stryczka i jeszcze nie mógł skonać. To zupełnie nieprawdopodobne. Tym bardziej, że zupełnie co innego mówili świadkowie przesłuchiwani w tej sprawie. Na szczęście zachowało się wiele takich zeznań do dzisiaj i wielu więźniów Płaszowa przeżyło wojnę, mogło świadczyć w 1946 roku w czasie procesu w Krakowie przeciwko Goethowi. Wielu z tej możliwości skorzystało, nie brakowało więc materiałów dowodowych. Tropiciel nazistów Jan Zen, co ciekawe, nie był zwolennikiem kary śmierci. Tak przynajmniej mówił w latach już 60., na początku lat 60. Nie wiemy, czy tak samo sądził jeszcze chociażby w latach 40. Jest to pewien paradoks, że właśnie człowiek deklarujący się jako przeciwnik kary śmierci doprowadził jednak do skazania wielu zbrodniarzy nazistowskich na karę śmierci. Tu bym zwrócił uwagę jeszcze i prosił pana o trochę pociągnięcie tego wątku, mianowicie, że to był trudny czas dla Polski z różnych powodów Jan Zen dla niego też, jako tropiciela nazistów, raz, że nie miał najlepszych notowań od komunistów przed wojną, mówiliśmy. I jeszcze taka druga rzecz, która może dla współczesnego czytelnika wydać się dziwna. Jan Zen nie chciał, chociaż wiedział o tym, zajmować się sprawą Katynia. A mało tego, no w jakiś sposób suflował sobie to, mówiąc, że to przecież Niemcy zabili polskich oficerów. Dlaczego tak musiał robić? Tak jednoznacznie bym tego nie przedstawił. Działał w sprawie Katynia dwutorowo. Z jednej strony został przez ówczesną prokuraturę poproszony o pomoc w dochodzeniach w sprawie Katynia, które miały niejako udowodnić kłamliwą tezę, że za mord na polskich oficerach odpowiadają nie Sowieci, lecz Niemcy. To naturalne, że Zen starał się w tej sprawie jak najmniej zrobić. Nie odmówił władzom bezpośrednio, ale przynajmniej z tego materiału, który dzisiaj mamy do dyspozycji, wynika, że nie prowadził dochodzeń, nie wspomagał tych dochodzeń z tak wielkim zaangażowaniem, jak z jakim tropił zbrodniarzy niemieckich. No tak. I na inne kompromisy musiał iść, chociaż może nie aż tak wielkie w tamtych czasach, ale musiał. No na przykład nie wstąpił do PZPR, jak było to wtedy nieraz konieczne, tylko wstąpił do Stronnictwa Demokratycznego. To była taka, szanowni państwo, zwłaszcza młodzi, partia w PRL-u, która była zupełnie nieistotna, właściwie była podlegała też pod jurysdykcję PZPR-u, prawda? On był członkiem SD, no i był też członkiem TPR-u, czyli Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej. Tylko po to, żeby tropić tych nazistów, żeby mieć te warunki, prawda? Bo to o to chodziło. A jednocześnie potajemnie przyczynił się w pewien sposób do ocalenia prawdy o Katyniu. Mowa tutaj o tak zwanym archiwum Robla. Współpracownik Zena, Jan Zygmunt Robel, jego poprzednik na stanowisku kierownika Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie, jeszcze w czasie wojny badał przedmioty przywiezione przez Niemców z Katynia do Krakowa. W 1943 roku. Później sporządził odpisy i część tej dokumentacji udało mu się ukryć. Później, kiedy Instytut Ekspertyz Sądowych się przeprowadzał do nowej siedziby, również jak wynika z dostępnych materiałów, między innymi zeznań, Jan Zen opowiedział się za tym, żeby te materiały ukryć ponownie już w nowej siedzibie i tak się rzeczywiście stało. Udało się je ukryć przed władzami PRL i doczekały w bezpiecznym miejscu czasów III RP. To najlepszy dowód, jakie jego prawdziwe intencje były i poglądy. Jan Zen nie jest znaną postacią specjalnie, a nawet jak się chciało go upamiętnić w jego miejscu rodzinnym, to były z tym jakieś kłopoty. Rzeczywiście, pojawiły się głosy, kiedy miało zostać odsłonięte popiersie profesora Jana Zena w czasach III RP. W jego rodzinnym Tuszowie Małym pojawił się anonimowy list rozsyłany do m.in. władz lokalnych, sprzeciwiający się temu pomysłowi. Autor wskazywał na dość absurdalne argumenty. Ostatecznie takie skromne upamiętnienie zostało odsłonięte w Tuszowie Małym, między innymi z udziałem Janusza Kurtyki, który wówczas kierował oddziałem IPN w Krakowie. Później był prezesem całego instytutu. Do dzisiaj jednak Jan Zen, można powiedzieć, że jest postacią słabiej znaną niż na to by zasługiwał. Istnieje co prawda Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie, wspomniany już przeze mnie, noszący od roku 66 imię profesora Jana Zena, ale właściwie gdyby zapytać przeciętnego człowieka, kim był Jan Zen, myślę, że wiele osób miałoby kłopot z udzieleniem odpowiedzi. Mam nadzieję, że moja książka, moje publikacje przyczynią się nieco do tego, że uda się to zmienić. Też mam taką nadzieję, mamy taką nadzieję. Ta książka Filipa Gańczaka o Janie Zenie, tropicielu nazistów, który nie był więźniem obozów, nie doświadczył osobiście niemieckich represji, a jednak to właśnie on, potomek niemieckich kolonistów osiadły w Galicji po roku 1945, stał się motorem polskich rozliczeń z brunatną okupacją. Ten fragment przeczytałem ze skrzydełka książki najnowszej Filipa Gańczaka, Jan Zen, tropiciel nazistów. A ja już panu Filipowi Gańczakowi bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie. This is a man's world. would be nothing, nothing without a woman or a girl. You see, man made the cars to take us over the road. Man made the train to carry the heavy load. Man made the electrolyte to take us out of the dark. Man made the boat for the water, like Noah made the ark. This is a man's, man's, man's world. But it wouldn't be nothing, nothing, without a woman or a girl. Man thinks about a little bit of baby girls and a baby boys. Man make them happy, 'cause man make them toys. And after man make everything, everything he can, you know that man makes money to buy from other men. A woman or a girl. He's lost in the wilderness. He's lost in bitterness. Historie jak z książki. W pierwszej połowie XIX wieku spłonął budynek angielskiego parlamentu. Ten, który teraz oglądamy i jest jedną z ikon miasta, to neogotycka budowla. A pożar spowodowało palenie raboszów. Co to takiego, opowie teraz państwu profesor Michał Koprzyński. Rabosz brzmi niezwykle tajemniczo. Słowo rabosz brzmi dla współczesnego ucha egzotycznie. Microsoft Word od razu na czerwono zaznacza błąd i usiłuje go zamienić na radosz, rzadkie słowiańskie imię męskie lub nazwę pewnej mazowieckiej wsi. Tymczasem rabosz był przedmiotem niegdyś powszechnego użytku, zastępującym paragon fiskalny, fakturę oraz czek, wszystko naraz. Rabosz to nic innego jak dość gruby, płaski kijek leszczynowy, dla którego bokach wykonywano różnej wielkości i kształtu nacięć. Wielkość i kształt owych nacięć oznaczały różne wartości liczbowe. Zarządzający folwarkiem karbowy nacinał, czyli innymi słowy karbował, swój rabosz, zaznaczając oddane przez chłopów daniny lub wykonaną pańszczyznę. Pasterze jeszcze w XIX wieku zaznaczali na raboszu wielkość udoju, by później, pod koniec sezonu, rozdzielić sprawiedliwie ser pomiędzy właścicieli owiec. Chłopi pili w karczmach wódkę na rowarz, jak mówiono, a karczmarz karbował na kijach ilość wypitego trunku, by później po zbiorach odebrać sobie zainwestowany w ten sposób alkohol, tyle że w postaci ziarna. Tam, gdzie obawiano się oszustwa, rozłupywano kij na dwoje, a czasem i więcej części, wręczając po kawałku zainteresowanym stronom. Rabosz był więc liczydłem, fakturą, kwitem kasowym, niekiedy wekslem lub obligacją. Błędny byłby wniosek, że raboszami posługiwali się jedynie analfabeci. Największą karierę narzędzie to zrobiło w Anglii, gdzie rabosze, zwane po angielsku tallies, od X do XIX wieku były powszechnie uznawanym dokumentem finansowym, stosowanym przede wszystkim przez królewski skarb. Stosowane w angielskim skarbie procedury opisał szczegółowo jego funkcjonariusz, późniejszy biskup Londynu Richard Fitzneil, w obszernym traktacie zatytułowanym Dialog o skarbie, napisanym w końcu XII wieku. A ponieważ to Anglia, więc te procedury bardzo długo były takie same. Wspomina w nim między innymi o rozliczeniach szeryfów reprezentujących króla w terenie. Trwającą kilka dni procedurę kończyło wydanie szeryfowi kija z nacięciami poświadczającego wniesienie do skarbu środków uzyskanych z podatków od ludności. Bliźniaczy kij zostawiano w skarbie, choć tworzono także wersję pisaną rozliczenia, zapisywaną zwykle na pergaminie z owczej skóry. Na kiju zapisywano datę rozliczenia i uczestniczące w nim strony. Z czasem zapisy stawały się coraz bardziej dokładne, a deseczki coraz szersze i dłuższe, nawet niekiedy metrowe. Cały czas kurczowo trzymano się łaciny, choć w innych dokumentach powszechnie stosowano język angielski. Posługiwanie się raboszami było zrozumiałe, bo papieru aż do XVI wieku w Anglii nie wytwarzano, a pergamin był drogi i łatwo ulegał zniszczeniu. Zadziwiające i świadczące o głębokim konserwatyzmie instytucji jest jednak uporczywe trzymanie się starych procedur aż do schyłku XVIII wieku. Ostatecznie z raboszów zrezygnowano dopiero w roku 1826. W międzyczasie, przez 900 lat, w pomieszczeniach skarbu zgromadzono miliony takich drewnianych dokumentów. Okazjonalnie, w zimne dni, zmarznięci urzędnicy palili nimi w piecach. Gdy w 1834 roku skarb musiał wygospodarować izbę dla sądu dla bankrutów, postanowiono wreszcie zrobić porządek z przestarzałą dokumentacją drewnianą. 15 października 1834 roku na dziedzińcu Pałacu Westminsterskiego, stanowiącego wówczas rezydencję parlamentu i najważniejszych urzędów, zrzucono tysiące drewnianych dokumentów. Ponieważ pałac był drewniany, zapobiegliwi urzędnicy postanowili palić rabosze w piecach pod salą obrad Izby Lordów. Palenie zaczęto następnego dnia o 6:30 rano. Początkowo ostrożnie, po 10 kijów naraz, ale gdy przed 16 zorientowano się, że stos wcale nie maleje, przyspieszono całą operację. O 17 przewodnik oprowadzający zwiedzających po Izbie Lordów poczuł, że podłoga jest dziwnie rozgrzana. A godzinę potem tłum Londyńczyków oglądał pożar parlamentu. Spłonął prawie cały pałac, a na jego miejscu wystawiono obecny neogotycki budynek z wieżą zegarową i sławnym Big Benem, oczywiście zbudowany z ogniotrwałych materiałów. Te spośród raboszów, których nie zdążono spalić w pechowy dzień, trafiły do królewskiego archiwum, które do dziś ma ich dużą kolekcję. Zachowujcie ostrożnie, paląc stare dokumenty. Niszczarki są bezpieczniejsze. Just around the corner there's heartache. Down the street that losers you. If you can wait and teardrop, you'll find me at the home of the blue. I walk and cry while my heart beats, keeps time with the drag of my shoe. The sun never shines through this window of mine. It's dark at the home of the blue. Oh, but the place is filled with the sweetest memories. Memories so sweet that I cry. Dreams that I've had left me feeling so bad. I just want to give up and lay down and die. So if you've just lost your sweetheart, and it seems there's no good way to choose, come along with me, misery loves company. You're welcome at the home of the blue. Corner there's heartache. Down the street that loser Hugh. If you can wade in through the teardrop, you'll find me at the home of the blue. Yeah, you're gonna find me at the home of the blue. Dzieje się historia. A teraz książki. Thomas Urban, Katyń. Zbrodnia i walka propagandowa wielkich mocarstw. Zbrodnia katyńska, której 80. rocznicę mamy w tym roku, wciąż wywołuje w Polsce naprawdę dreszcz zgrozy i wciąż wielki ból. Mord dokonany wiosną 40. roku przez sowieckie NKWD na prawie 23 tysiącach Polaków, oficerach Wojska Polskiego, policjantach, więźniach, jest bezprecedensowy nawet jak na wiek XX, w którym nie brakowało krwawych wojen i masakr. Jego wyjątkowość polega także na tym, że władze sowieckie przez dziesięciolecia kłamliwie przypisywały sprawstwo Niemcom. Choć prawda wyszła na jaw w 90 roku, strona polska do tej pory nie doczekała się od władz Rosji pełnej dokumentacji sprawy, a rodziny ofiar przeprosin i zadośćuczynienia. Dzieje zbrodni i kłamstwa katyńskiego opisuje Thomas Urban, niemiecki dziennikarz, korespondent zagraniczny z Deutsche Zeitung, między innymi w Polsce, a obecnie w Hiszpanii. Interesuje go zwłaszcza wpływ tej sprawy na politykę mocarstw, na przykład dlaczego alianci zachodni oficjalnie przyjęli wersję sowiecką, czy z jakiego powodu władze sowieckie wycofały się z oskarżenia Niemców o Katyń podczas procesu norymberskiego. Opowieść rozpoczęta w 1939 roku, gdy III Rzesza i Związek Radziecki najechały i podzieliły Polskę, dochodzi do naszych czasów. Autor przedstawia, co ujawniano podczas rosyjskiego śledztwa i dlaczego pod rządami Putina zostało ono zamknięte, a akta w dużej części utajnione. Thomas Urban, Katyń, zbrodnia i walka propagandowa wielkich mocarstw. To niezwykle ważna pozycja. W tym roku jest 80. rocznica. W kwietniu na pewno wiele książek i pozycji wpisze się w tę rocznicę. Ta na pewno będzie należała do tych ważnych. I jeszcze chwilę o drugiej książce. Andrzej Fedorowicz, Słynne ucieczki Polaków. To druga książka tego autora o ucieczkach. O kim jest mowa w tej książce? Na przykład o Józefie Piłsudskim i jego brawurowej ucieczce z Starskiej Twierdzy. Jest też o Edwardzie Ryzu-Śmigłym, który wymknął się z internowania w Rumunii i przez trzy granice docierał do Warszawy. Są ucieczki kochanków z Auschwitz. W filmowych okolicznościach opuszczają chyłkiem największy obóz śmierci okupowanej Europy. Czy obozowa miłość wytrzyma próbę? Jerzy Bielecki i Cyla Cybulska. Ucieczka ta była w lipcu 1944 roku. Jest też o ucieczce tej powojennej PRL-owskiej. O nich Fedorowicz pisał w pierwszym tomie więcej o tych ucieczkach. O ucieczce dzielnego pilota, który za starami odrzutowca, był to pilot Franciszek Jarecki, 5 marca 1953 roku, dzień po śmierci Stalina, uciekł migiem na zachód. I jest też o superszpiegu Kuklińskim. To ostatnia opisywana z tych postaci uciekinierów. Słynne ucieczki Polaków, Andrzej Fedorowicz. Tę książkę również trzeba, a właściwie można przeczytać. Też przeczytajcie. Chciałbym zarekomendować serdecznie powieść węgierską Zsolta Berty, Chłopcy z placu Moskwy. Sam tytuł to inwencja polskiego tłumacza Daniela Warmuza, błyskotliwa, podwołująca się do ciągle jeszcze kojarzonych chłopców z placu broni. W oryginale powieść nosi tytuł Kalew, co jest slangowym określeniem placu Moskwy w latach 60. To świetna rzecz, porywająca, chociaż unikająca różnych gier literackich. Nie jest to powieść nowoczesna, postmodernistyczna, stanowiąca wyzwanie formą. Jest to, powiedziałbym, na początku przynajmniej klasyczna powieść młodzieżowo-łoczykowska, opisująca grona inteligentnych nicponi z ostatnich lat liceum u progu lat 60. spędzających popołudnia na wspomnianym kalefie na placu Moskwy. Klasyczne inicjację, dążenie do niezależności, pierwsze miłości, pierwsze łyki trunku. Świetnie. Gdyby nie węgle lat 60., czytałoby się to z nostalgią, ale niczym więcej. Natomiast fakt, że powieść ta pokazuje Węgry po powstaniu budapesztańskim, po rewolcie 56., czyni tę powieść niezwykłą. Po pierwsze pokazuje takie podziemne trwanie pamięci i zrywu 56. i wcześniejszej zakazanej pamięci. W domu jednego z bohaterów wisi zdjęcie wuja, który zginął nad Donem w 42. Gdzie indziej kultywowana jest pamięć o ludziach rozstrzelane przez komunistów już po dojściu do władzy w 45. A przede wszystkim trochę na zasadzie niedźwiedzia, który bije się z kłodą i coraz mocniej obrywa. Młodzi bohaterowie, którzy na początku lubią się przekomarzać z grubieńskimi milicjantami, a poza tym chodzić na koncerty, w ramach stawienia oporu, w ramach prób przypomnienia o 56 roku, składania kwiatów w zaimprowizowanej akcji pod pomnikiem Petefiego, wikłają się w walkę z systemem coraz głębiej i nie kończy się na walce. System jest silniejszy, system bierze ich swoje szpony i dramatycznie przeczołguje. Opis tego przeczołgania, tego, jak służby biorą swoje obroty, jak coś, co wydawało się młodzieńczymi demonstracjami, okazuje się misterną prowokacją budowaną przez ponad 10 lat, stawia tę książkę w rzędzie literatury nie tylko młodzieżowo-nostalgicznej, ale literatury politycznej, szpiegowskiej, pokazującej demoniczność systemu. A polecał dzisiaj lekturę dla Państwa pan Wojciech Stanisławski, dziennikarz, publicysta, historyk, którego gościliśmy tydzień temu, mówił o książce, która oskarżała komunizm o wiele rzeczy. Ta książka to wielkie dzieło rosyjskiego pisarza, właściwie mieszkającego w Ameryce, Jurila Sroskina. Dziś Wojciech Stanisławski polecał inną książkę dla Państwa. A taste of honey, tasting much sweeter than wine. Do-do-do-do. Historie jak z książki. Na koniec ważne ogłoszenie, jak to zwykle bywa. Po raz 13 organizowane jest wydarzenie historyczne roku. To polega na tym, że i jurorzy, historycy, eksperci oraz internauci, i to jest wyjątkowość tego konkursu plebiscytu, oceniają zgłoszone wcześniej różne propozycje historyczne. I co jest najważniejsze, od kilku dni trwa, jest taka możliwość zgłaszania tych propozycji. Robić to może każdy. Co możemy zgłosić jako propozycję ważną, historyczną, jako to wydarzenie historyczne roku 2019, przypomnijmy. To może być wystawa, to może być muzeum nowe, to może być film, to może być ścieżka edukacyjna, wreszcie gra, książka i tak dalej, i tak dalej. Są trzy kategorie. Wydarzenie, wystawa i edukacja i multimedia. To doprowadza do tego, że naprawdę mogą być przyjmowane najrozmaitsze propozycje. I uwaga, tu nie chodzi o wydarzenia historyczne. Chodzi o wydarzenia historyczne, wykreowane, kulturalne. A więc nie głosujemy na to, że ważnym wydarzeniem były wybory parlamentarne w tamtym roku, choć oczywiście były ważne, ale w naszym plebiscycie o to nie chodzi. Tu mówimy o książkach, teatrach, wystawach i tak dalej, i tak dalej. Ten konkurs od 13 lat cieszy się dużym powodzeniem. Biorą w niej udział wielkie firmy, muzea narodowe i nie tylko, ale także, i to jest bardzo ważne, małe przedsięwzięcia lokalne, które są promowane przez miejscowych burmistrzów, sołtysów oraz miejscową ludność. Od 1 marca do końca marca przyjmowane są zgłoszenia, każdy to może zrobić, takich wydarzeń, wystawy, książki, filmu. Potem jurorzy wybiorą 15 najciekawszych, według nich jurorów, przedsięwzięć, 5 w każdej kategorii, wydarzenie, wystawa i edukacja, a te 15 wybranych finalistów będzie umieszczonych na specjalnej stronie internetowej. O tym jeszcze przypomnę w kwietniu. I ta 15 to będzie już głosowanie dla Państwa, dla jurorów. W czerwcu gala i wtedy zobaczymy, kto został wybrany. A to jeszcze o tym przypomnimy. Wydarzenie historyczne roku 2019. Proszę wejść na stronę Muzeum Historii Polski. Tam wszystko Państwo dowiecie się. A wiele dowiecie się o historii, o książkach historycznych za tydzień, znowu we wtorek. Serdecznie zapraszam, a dzisiaj mówię dobranoc. Ogłoszenie społeczne. Co musisz wiedzieć o koronawirusie? Nowy koronawirus powoduje gorączkę, kaszel, duszności, bóle mięśni i zmęczenie. Przenosi się drogą kropelkową, a więc podczas kaszlu, kichania czy mówienia. Jak zapobiegać zakażeniu? Często myj ręce, używając mydła i wody. Kiedy kaszlesz lub kichasz, zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej 1 metr odległości od osób, które kaszlą i kichają. Jeśli wracasz z regionu, gdzie występuje koronawirus i masz objawy choroby lub miałeś kontakt z osobą zakażoną, powiadom o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Dowiedz się więcej na www.gov.pl/koronawirus. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nowa pralka taka cicha i tak dobrze pierze. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No ci panowie z Media, Media Expert. Jeszcze tę starą zabrali przecież. Tak. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, zabieramy stary. Żegnamy reklamy.